centymetrów. Zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Konstytucjonaliści. U prezydenta Bronisław Komorowski chce rozmawiać o wyborach i propozycjach zmian w kodeksie wyborczym. Proeuropejski, pragmatyczny, nastawiony na zgodę, ma dobre polityczne wyczucie. Tak o Donaldzie Tusku pisze niemiecki Der Spiegel. Za chwilę u nas także historia Iranki skazanej na więzienie za próbę zobaczenia meczu. Kobieta wyszła na wolność. O ewentualnych propozycjach zmian w prawie wyborczym i ich zgodności z ustawą zasadniczą prezydent porozmawia za moment z konstytucjonalistami. Bronisław Komorowski zaprosił obecnego prezesa i byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Powodem jest blisko tygodniowy poślizg z ogłoszeniem wyników wyborów samorządowych oraz żądanie opozycji. Chodzi m.in. o postulaty, z którymi wystąpili Jarosław Kaczyński i Leszek Miller. Domagają się oni powtórnego głosowania. Mimo wygranych wyborów prezes PiS-u kwestionuje wiarygodność wyników. Wyniki uważamy za nieprawdziwe, nierzetelne, żeby po prostu nie użyć słowa sfałszowane. I dlatego 13 grudnia PiS wyprowadzi ludzi na ulicę. Nie zgadzamy się na taki sposób liczenia głosów w wyborach, tłumaczy Jarosław Kaczyński. Domagamy się weryfikacji tego, co się stało i domagamy się zmiany ordynacji wyborczej w tym kierunku, by możliwość fałszowania wyborów została radykalnie ograniczona. To próba niszczenia fundamentów demokracji, napisała w liście do działaczy PO szefowa partii premier Ewa Kopacz. Przesłanie to prezentował podczas warszawskiej konwencji lider mazowieckiej Platformy Andrzej Halicki. Jest oczywiste, że Jarosławowi Kaczyńskiemu w demokracji jest ciasno. Ewa Kopacz napisała też, że czasy, kiedy to partie polityczne ustalały wyniki wyborów, skończyły się. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wyniki sondażowe znacznie różnią się od oficjalnych. Według Exit Poll i PSOS PiS zdobyło 31,5% głosów w sejmikach, a na przykład PSL 17%. Według danych PKW było to odpowiednio ponad 26% i prawie 24%. Socjolog, minister nauki Lena Kolarska-Bobińska mówiła w salonie politycznym Trójki, że należy zapytać na przykład o to, czy liczba punktów, w których przeprowadzono badania, była taka sama jak w latach poprzednich. Wybory samorządowe są zwykle skomplikowane przy badaniu. 4 lata temu również Ipsos dał dość duży margines błędu. A dobry wynik PSL-u minister tłumaczyła tak. Ja uważam, że PSL bardzo klarownie i jasno postawiło na swoje kontakty w terenie. Właściwie ten taki duży wynik i mobilizację na wsi można było przewidzieć już miesiąc, dwa, trzy wcześniej, patrząc na wyniki badań socjologicznych. Jak dodała minister, pokazywały one, że ludzi interesują głównie wybory do rad gmin, na wójtów i burmistrzów, a do sejmików niekoniecznie. Na tydzień przed przejęciem stanowiska szefa Rady Europejskiej Donald Tusk dostaje laurkę. Słów uznania nie szczędzi pod jego adresem niemiecki tygodnik Der Spiegel. Z Berlina Wojciech Szymański. Szymański. Der Spiegel podkreśla, że jako szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie musiał szukać kompromisów zadowalających sprzeczne interesy wszystkich krajów Unii. Rola moderatora pasuje do politycznego stylu Tuska, który jest proeuropejski, pragmatyczny, zorientowany na porozumienie i ma wyczucie, co jest wykonalne. Der Spiegel dodaje, że Tusk opuszcza Polskę nie jako przegrany, ale jako zwycięzca. Jak czytamy, obronił swój kraj przed skutkami kryzysu. Polska gospodarka rosła nawet wtedy, gdy reszta Europy pogrążyła się w recesji. Autor tekstu ocenia, że Donald Tusk zmienił Polskę z outsidera w szanowanego partnera w Unii. Jak czytamy, pod rządami nacjonalistycznych poprzedników Tuska Polsce przypisywano w Brukseli awanturnictwo. Tusk był jednak bardziej powściągliwy i obliczalny. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Bez prądu jeszcze tylko pojedyncze domy na Podlasiu. Energetykom udało się usunąć większość awarii po piątkowych opadach śniegu. W weekend energii nie było w niemal 40 tysiącach gospodarstw. Wszystko przez mokry i ciężki śnieg. Pod jego naporem łamały się gałęzie drzew, które zrywały linie energetyczne. Najgorzej było w sobotę przed południem. Wówczas prądu nie było w 38 tysiącach gospodarstw w okolicach Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Białowieży. Usuwanie awarii było bardzo trudne, ponieważ energetycy pracowali w lasach Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej oraz na bagnistych terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odnalezienie pozrywanych linii utrudniały też gęste mgły. Co więcej, na podmokłym terenie w okolicach Gródka w wielu miejscach natrafiono na Jeremie. Jak informują synoptycy, dzisiaj również będzie padał śnieg, ale już nie tak intensywnie, jak to było w nocy z piątku na sobotę. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Iranka skazana na rok więzienia za udział w meczu siatkówki wyszła na wolność. Sąd wypuścił 25-latkę za kaucją z powodu kłopotów ze zdrowiem kobiety. Sprawa jej uwięzienia stała się głośna na całym świecie, a w obronie Iranki stanęły tysiące ludzi. 25-letnia Gonča Gavami została aresztowana w czerwcu, gdy próbowała dostać się na Stadion Wolności w Teheranie. Tego dnia irańska reprezentacja miała tam rozegrać mecz z Włochami. Po 4 miesiącach w więzieniu o zaostrzonym rygorze sąd skazał ją na kolejny rok za kratkami. Dziewczyna została oskarżona o szerzenie fałszywej propagandy przeciwko władzom i prowadziła w więzieniu głodówkę. Sędziowie zgodzili się na jej zwolnienie ze względu na jej stan zdrowia. 25-latka jest teraz z rodziną w Teheranie i w domu oczekuje na ostateczny wyrok sądu. Sprawa kobiety stała się głośna, bo Iranka ma też brytyjskie obywatelstwo. Organizacja Amnesty International ogłosiła 25-latkę więźniem sumienia. Pod petycją o jej uwolnienie podpisało się 700 tysięcy osób na całym świecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Lewis Hamilton, mistrzem świata Formuły 1. Tak się cieszył Brytyjczyk po zdobyciu swojego drugiego tytułu mistrzowskiego w karierze. Jak przyznał w wywiadzie dla telewizji Sky Sports, to zwycięstwo smakuje dużo lepiej niż triumf z 2008 roku. Smakuje milion razy lepiej. To smakuje fantastycznie. Teraz jestem zupełnie innym człowiekiem, lepszym zawodnikiem, więc mogę to bardziej docenić. Tak, czuję się dużo lepiej. Hamilton przypieczętował zwycięstwo, wygrywając w Abu Dhabi i pokonując najgroźniejszego rywala, Nico Rosberga. Niemiec i Brytyjczyk zapewnili Mercedesowi tytuł mistrzowski konstruktorów. Hamilton triumfował po raz drugi, podobnie jak Magnus Carlsen, nazywany geniuszem. Norweg obronił tytuł najlepszego szachisty globu, wygrywając z reprezentantem Indii, z Viswanathanem Anandą, 2 z 11 rozegranych partii. 9 skończyło się remisem. Carlsen zgarnął czek na ponad $1 milion, a za tydzień będzie świętował 24 urodziny. W Norwegii świętują szachowego mistrza, w Szwajcarii mistrzów tenisowych. Helweci po raz pierwszy w historii wygrali Puchar Davisa. Do zwycięstwa z Francuzami w finale w Lille poprowadzili ich Stan Wawrinka i Roger Federer. Ten drugi zdobył decydujący 3. punkt, pokonując Richarda Gasqueta. Piłkarze ręczni Vive Taurono Kielce wygrali 6. mecz w Lidze Mistrzów i pozostają niepokonani. Wczoraj wygrali we własnej hali Zalborg Handball 33-26 i są liderem w grupie. Liderem w ekstraklasie piłkarskiej pozostaje Legia Warszawa. We wczorajszych meczach 16. kolejki w Gdańsku Lechia zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok, a w Gliwicach Piast pokonał Lecha Poznań 3-2. W ekstraklasie siatkarzy zacięte spotkanie, w którym Lotto Strefy Gdańsk wygrał z Asseco Resowią Rzeszów 3-2 w setach. W sportach zimowych pierwszy konkurs indywidualny w skokach narciarskich wygrał Czech Roman Kołdelka. Na skoczni w Klingenthal najlepiej z Polaków wypadł Piotr Żyła, który zajął 14. miejsce. Nie startował kontuzjowany Kamil Stoch, który ma być gotowy na zawody w Kusamo, które odbędą się już w tym tygodniu.

just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Pan Paweł napisał, mój samochód pokazał minus jeden, ale to w ptaszkowej. Odptaszyliśmy sobie dwóch panów, Marka Ronsona i Bruno Marsa, a teraz... Kino Wolność. Codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze przypominamy filmy z listy w kolejności przypadkowej, a listę 25 filmów już teraz można znaleźć na naszej stronie internetowej i na stronie do głosowania kinowolność.polskieradio.pl. Przed komisją weryfikacyjną staje porucznik Franciszek Maurer, lat 37, żonaty, jedno dziecko. Psy. Film Władysława Pasikowskiego z 1992 roku. Przełom demokratyczny w Polsce. Franz Maurer, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, po weryfikacji rozpoczyna pracę w policji. Część jego byłych kolegów wybiera drugą stronę barykady. Gross, major, mam pracę dla siebie. Jaką? Za ile, nie pyta? Powiedz jaką, to ja ci powiem za ile. Na festiwalu filmowym w Gdyni film zdobył 6 nagród, w tym za najlepszą reżyserię dla Władysława Pasikowskiego i za najlepszą rolę męską dla Bogusława Lindy. Masz jakiś dom, rodzinę? Mówią, że mam ojca księdza, a ty? Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Psy były największym sukcesem kasowym polskiego kina lat 90. To film, o którym bez wahania można powiedzieć kultowy. Mówi krytyk filmowy Błażej Hrabkowicz. Psy Władysława Pasikowskiego to chyba jeden z najodważniejszych polskich filmów 25-lecia. Na początku lat 90. Pasikowski zrobił bardzo ostry film polityczny, pokazujący transformację ustrojową jako czas nihilizmu, bandytyzmu i takiego kompletnego rozbicia wszelkich wartości. No i w tym świecie jedynym pozytywnym bohaterem, bohaterem romantycznym był Franz Maurer, czyli były esbek. I ta wizja Pasikowskiego, gatunkowo bardzo czerpiąca z filmu noir, z czarnego kryminału, była wówczas no, bardzo bezkompromisowa i bardzo odważna i dla mnie to jest jeden z najważniejszych polskich filmów politycznych w całej historii. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność.

wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Drogą od myśli do maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Ta, ta, na, ta, na, ta, na, ta, na, ta. Obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po równik. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po równik. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polo. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, zazdrości ptakom jest samolot. Ta na ta na ta na ta na ta na ta ta na ta na na na. Twoją głową obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w bruzdach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Warstwice chmur nad twoją głową obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w brustach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Ta, ta, na, na, ta, na, na, na. Dwadzieścia dziewięć minut pozostało do godziny 10. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Informator ekonomiczny. A dziś poniedziałek, więc w informatorze ekonomicznym Andrzej Kubli z Gazety Wyborczej i Arkadiusz Rzekiert. Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za miesiąc, panie Andrzeju, w Japonii pojawią się na ulicach Toyoty, no może nie tak dokładnie napędzane wodorem, ale w każdym razie z rury wydechowej zamiast spalin śmierdzących będzie kapała woda. I pan o tym pisze między innymi w Gazecie Wyborczej. Za miesiąc w Japonii, no w Europie dopiero za rok. Tak, znaczy tutaj mówimy o samochodzie, który jest tankowany wodorem, ale nie spala wodoru, bo są takie samochody też, które mają silniki spalające wodór. To jest samochód, który jest napędzany ogniwami paliwowymi, czyli takim urządzeniem, w którym wytwarza się prąd przy okazji reakcji chemicznej, w tym przypadku syntezy tlenu z wodorem, co nam daje w rezultacie właśnie parę wodną. Znaczy, takie ogniwo paliwowe, tak jak każde ogniwo, to jest, powiedziałbym, taka... Znaczy, taki można powiedzieć mała elektrownia. Mikroelektrownia, mały generator prądu. Tyle, że on nie jest zasilany właśnie na przykład silnikiem spalin, nie jest zasilany benzyną czy olejem napędowym, a jest zasilany wodorem. A efekt jest tego właśnie taki rewelacyjny, że jest to tylko produktem ubocznym tego procesu jest woda. Więc... A silnik w tym samochodzie jest elektryczny, rozumiem. Tak, tak. Więc to jest samochód, powiedzmy sobie inaczej, to jest samochód elektryczny, czy też nawet hybrydowy, elektryczno jakiś tam, który uzyskuje prąd, generuje prąd na pokładzie z własnej takiej elektrowni tak. jakby. Znaczy, pytanie, ile kosztuje taki samochód? Bo to pewnie wszystkich nas ciekawi. Czy nie będzie cena zaporowa? Znaczy, wie pan, znaczy teraz mówimy, co to znaczy cena zaporowa. W Japonii ten samochód kosztuje 67,5 tysiąca dolarów. Tyle samo będzie w Stanach Zjednoczonych kupować. To jest cena netto producenta, ale już odbiorca, nadal klient już ma zapłacić dużo mniej, ponieważ w obu tych państwach są ulgi podatkowe. W Japonii to jest około 20 tysięcy dolarów, więc cena taka do zakupu to jest netto około 57,5, więc około to jest 37 tysięcy dolarów do zapłacenia. W Europie, to w Stanach Zjednoczonych to będzie około 45 tysięcy dolarów. Ile w Europie, to jest niejasne, ponieważ w Europie, jak to nieraz bywa, niektóre samochody są droższe, samochody są w ogóle droższe niż na świecie, w związku z tym w Europie ten taki samochód ma na starcie kosztować tam 66-68 tysięcy euro. Będzie można też odliczyć ulgi podatkowe, ale już takiego ten system jest bardziej skomplikowany w Europie. Ulg, więc nie wiadomo. No, to jest, czy to jest drogo? Znaczy, jeżeli porównamy taką cenę tego samochodu do aut klasy średniej jakiejś na przykład, no to jest drogo. Jeżeli to sobie porównamy jednak z cenami samochodów na przykład elektrycznych całkowicie, no to już jesteśmy właściwie w tym miejscu, gdzie są takich samochodów, no to nawet około 100 tysięcy euro kosztują, czy 100 tysięcy dolarów kosztują takie samochody, niektóre wypasione, te elektryczne. A tutaj też mamy różnego rodzaju właśnie wyposażenie bardzo bogate, dodatkowe. To powiedzmy sobie tak, zaczyna się nowa era w motoryzacji. To jest taka era, jak kiedyś właściwie przełom w rozwoju motoryzacji spowodowało pojawienie się silników spalinowych pod koniec XIX wieku. I wtedy one wyparły samochody o napędzie elektrycznym albo parowym. I teraz właściwie jesteśmy... Toyota po raz pierwszy, jako jedyny pierwszy koncern na świecie, postanowiła seryjnie produkować takie samochody z ogniwami paliwowymi. Inne koncerny też mają takie samochody, od dawna konstruowały, ale żaden nie miał odwagi ich produkować. Toyota to zaczęła i jeżeli, powiedziałbym, inni pójdą za tym ciosem, za konkurencją, a to za kilkadziesiąt lat samochód z napędem będzie na naszą kieszeń. Może nie będzie jeszcze na kieszeń każdego Polaka, ale będzie czymś, co będziemy widzieć na ulicach. Zmieniamy temat. Urząd Konkurencji i Konsumentów chce umożliwić rezygnację z polis inwestycyjnych niemal bez strat. Pisze o tym dzisiaj Puls Biznesu. Chodzi o to, że jeśli ta polisa nie zarabia tyle, ile byśmy sobie życzyli, to możemy się wycofać i nie płacić sporych prowizji, gdzie zostaje nam po prostu złotówka w portfelu. Tutaj są różnego rodzaju spory i spory dotyczą między innymi są zgłaszane przez część klientów, którzy uważali, że niedokładnie znali warunki, czy też rozumieli tak. warunki, prawda, takie inwestowania. No jest to taki kolejny problem, bastion, prawda, z tego różnego rodzaju lokatami inwestycyjnymi, które są sformułowane, czy też bywały w sposób sformułowany taki, który niekoniecznie był przejrzysty, jasny, a czasami budził zastrzeżenia, czy obecnie budzi zastrzeżenia klientów. Ten pomysł też budzi zastrzeżenia z kolei ubezpieczycieli, bo właściwie z jednej strony wprowadzenie nowych reguł gry to jest jedna sprawa, a to, że akurat inaczej powinno być to taka dziedzina takich blokad inwestycyjnych rozwiązywania na przyszłość, a inną sprawą jest tutaj postulowany, czy planowany pomysł, żeby, powiedziałbym, w momencie wprowadzenia tych nowych regulacji dać również jakby prawo wycofania się tym wszystkim, którzy wcześniej to kupili. Tak, więc to jest pytanie właściwie, czy to nie rozwiązania typu prawo działa wstecz i tak dalej. No prawda? To trudny temat, ale też można powiedzieć, że po raz kolejny dochodzi do takiej sytuacji, że rząd, regulator reaguje chyba jednak za późno na pewne zjawiska, o których się zaczynają pojawiać na rynku i mówić. To wymagałoby jednak działań chyba wyprzedzających, a nie tylko właśnie reagowania ex post na to, co już się wydarzyło. No, może się okazać, panie Andrzeju, że nasza armia nie będzie w stanie do 2022 roku wdrożyć ambitnego planu modernizacyjnego za 130 miliardów złotych. Są pieniądze, ale będzie problem z wydaniem tych pieniędzy. No, czy pieniądze są obiecane? Nie ma ich. To, no tak. Powiedzmy też sobie, bo przy takich wieloletnich planach to, co jakiś jeden rząd powie, to niekoniecznie następny rząd nawet tej samej koalicji będzie w stanie zrealizować, bo tak to bywa z dużymi pieniędzmi rozłożonymi na lata. Ja bym też się tak nie przejmował z tym, że my, czy na przykład wydamy do 2020 roku 130 czy 120 miliardów dolarów, bo może wydamy jeszcze więcej. Nie jest problem chyba w wydatkach, tylko pewnie jest problem, tylko chyba jest problem w tym, żeby kupić to, co jest potrzebne armii. Mhm. I tutaj można sobie ustalać priorytety, może inaczej, są znane pewnie wojskowym różnego rodzaju priorytety, konieczności i są programy już dyskusyjne, takie jak nawet na przykład te okręty podwodne. Tak. Czy w ogóle jest sens budować okręty podwodne obecnie na Bałtyku, tak? No, posiadać. No to już są różnego rodzaju spory pomiędzy specjalistami wojska. Natomiast moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby dostać w miarę jak najszybciej, ale też jak najtaniej, możliwie jak najtaniej, potrzebny sprzęt. Ten, który jest właśnie niezbędny. A czy to potrwa pół roku dłużej czasami, czy nawet rok, to być może jest to lepsze niż się spieszyć, tak jak z niektórymi inwestycjami drogowymi, które później, prawda, po klapie wykonawców przeciągają nam się o kilka, o cztery lata nawet później niż to było zapowiadane. Będzie prostsze prawo podatkowe. W piątek powołano członków specjalnej komisji, która ma stworzyć od podstaw ordynację podatkową i ma być ona bardziej przyjazna Kowalskiemu na przykład. Tak. Wierzy pan? No chciałbym wierzyć. Znaczy ja bym chciał doczekać się takiej sytuacji, kiedy będą rzeczywiście w miarę przejrzyste, możliwie jak najbardziej przejrzyste przepisy podatkowe, najprostsze, tak? Znaczy wtedy jakby z najmniejszą ilością stawek, tak, z jasnymi regułami gry. I żeby się tak często nie zmieniały te przepisy. To jest i też były w miarę stabilne. To jest pewnie marzenie nas wszystkich. Jak na razie to jest marzenie ściętej głowy. Pewien londyński zegarmistrz opracował giełdowy zegarek. Na jego cyferblacie pokazywane są notowania indeksów. Dane są przesyłane z giełdy za pomocą smartfona. Więc tradycyjna technologia z nowoczesną technologią. Ale po co komu na cyferblacie notowania giełdowe? No po to, żeby może odmierzać czas wstecz. Bo jak będzie patrzył, jak mu topnie inwestycja, to ktoś się może zastanawiać, co by zrobił ten rok wcześniej, gdyby miał do wybierając, prawda, pomiędzy różnymi możliwościami umieszczenia swoich pieniędzy. Więc to jest taka, pewnie, powiedziałbym, giełdowa maszyna czasu tak naprawdę. Wehikuł czasu. Tak. Andrzej Kublik i Arkadiusz Rzekiewicz. Do usłyszenia. Do widzenia. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dwa dni. Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. Laptop 15 cali Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut godzina 10. Chyba już zaraz nad Warszawą pojawi się słońce.

love you, Sonny. I do, Sonny, I love you. Oh, thank you for the sunshine bouquet. Thank you for the love you brought my way, Sonny. Oh, Sonny. Oh, I love you. Stary na nowo, czyli Bryan Adams za 11 minut, godzina 10. Dzisiaj o 19 naszym gościem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie światowej sławy fotograf od 1959 roku mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Horowitz. Ukazały się właśnie jego wspomnienia pod tytułem Życie niebywałe. Podczas spotkania zagrają Wojciech Karolak i Zbigniew Namysłowski. Spotkanie poprowadzi Barbara Marcinik, a my zapraszamy Państwa resztka, zaproszenie jeszcze u Sylwii Teraz, 2, 2 i 7 3. Ryszard Horowitz dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jeszcze jeden list, tym razem od pani Ewy w sprawie topu wszechczasów, katorgię, cierpienia i w ogóle. I to świetnie jest, bo pani Ewa wymyśliła taki sposób, jak głosować. Albo wybieranie z klucza, albo bez klucza, albo bez polskich, albo z polskimi, albo po jednej piosence artysty, albo wszystkie ukochane artysty, albo utwory muszę to wybrać, albo artyści, którzy nie są, artyści, którzy na pewno nie są zbyt oczywistymi artystami, albo zapomniane, a kochane. Jak państwo się decydują, tak będzie. Do 30 grudnia czekamy na głosy. Nasz adres polskieradio.pl/3. Ja już oddałem swoje głosy i szczerze, nie, to szczerze na razie jeszcze nie będę mówił, jak będzie bliżej, to poopowiadam troszeczkę. Przypomnę, głosowanie do 30 grudnia, a top wszechczasów na antenie Trójki 1 stycznia od godziny 9 rano. To może przypomnienie takiego utworu? Tylko wokół siebie masz.